Naam, tukiendelea na dursi zetu ambazo tulisimamisha tangu mwaka jana kabla ya kuelekea likizo, kwa taufiki yake na uwezo wake Allah, tunaendelea kuweza kupeana fawaida baina yetu kama wanafunzi. Muomba Allah azza wa jalla tukiwe kutupa uelewa uliokuwa sahihi na kutupa thabati katika hili. Amin. Basi ya kuomba lakhi Abu Aziz Umar Qasim waweze kutufidisha kwa wale ambayo Allah ndio kuwezesha. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Tunachukua kitabu chetu cha al-usul min ilmi al-usul cha fadilatu Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullah. Ni kitabu mufidi jiddan katika mambo ya usul kwa wanafunzi wenye kuanza. Mifano yetu sisi inatupatia njia kuweza kuingia katika vitabu mama, na Sheikh ameandaa kitabu hichi kwa ajili ya wanafunzi wa thanawi kama jinsi alivyozungumza mwenyewe hapa katika utangulizi wake. Labda sasa tuanze kusoma inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Usul al-fiqh. تعريفه أصول الفقه. إذا بالمقدمة كان أحسن. بالمقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر لسنة الثالثة الثانوية في معاهد العلمية سميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل علمنا عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مبين. الإسلام مقدمة هكونا منجي التقازن غمزية لدتون من فوائد اللغوية أفعل عزا الحمد لله. Hii ni mambo ya mafaulu mutlaka, bimana alhamdulillah, hii ni sifa, ni sifa kwa ki Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunawa kwamba ni jumla til ismia, ambayo miaza na ahmaduhu ni jumla til fiandia. Na watu wa nahwa nasema kwamba jumla ikishakuwa ismia, inakuwa na faida ya kuthibitisha kitu. Bimana hapa tunathibitisha kwamba sifa zote zina mstahiki yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na shiri kitabu chake alkita al-usulu min ilmi al-usulu. Kwa sababu wanazuoni wanapenda kusema man hurimal usulu hurimal usul, atakaye haramishiwa misingi basi huyo mtu ataharamishiwa kufika. Mtu kama ujuu usulu utafanya maajabu. Mtu kama ule rafiki yako Abu Ishaq anasema kwamba vile usulu fiqhi haina faida, ni elimu ya watoto bali elimu za wakubwa wakubwa, ni mantiki. Subhanallah, ala muongozi. Naam. Yalla. قال المؤلف رحمه الله أصول الفقه تعريفه. أصول الفقه يعرف باعتبارين. الأول باعتبار يعرف باعتبارين. الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة الأصول وكلمة الفقه وكلمة الفقه. فالأصول جمع الأصل، وهو ما يبنى عليه غيره. ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانه قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العلمية بأدلتها التفصيلية. نعم شيخ. Hapa tuko na usulu fiqhi kama jinsi alivyosema mtunzi wa kitabu, akawa amesema kwamba inafasiriwa kwa kuchukulia ibara mbili. Tuko na ibara mbili, tuko na maneno mawili kwenye hili jumla, tuko na neno usul na neno alfiqhu. Kwa hiyo tunaanza bi'tibari mufradaihi. Kwanza tunaanza kufasiri neno limoja limoja. Akawa amesema kwa neno la kwanza tutachukua bi'tibar kalimati usul kilwake na kalimatu fiqhi wa na kalimatu fiqhi na neno fiqhi tutalichukua kilwake. Kisha tuanzie kusema al-usulu ni jamu ya neno aslun, asili, chimbuko. Na ndo akasema maana yake kwenye lugha ya Kiarabu huwa mayubna alayhi ghayruhu, ni kile kitu ambacho kinajengekea huko kingine. Kila kitu ambacho pakijengeka kingine juu yake kinakuwa ni asli. Na ndio maana Waarabu wamedhalika asli jidar wa huwa asasuhu, asili ya ukuta ambayo ni foundation. Fondation. Sawa. Msingi, una kabla kujenga nyumba lazima pawe msingi kwanza. Wa aslu shajar, na asili ya mti, alladhi yatafarra'u minhu aghsaluha, ambao panatokea kwa matawi yake, majani yake. Mti asili yake unakuwa na mizizi. Sawa. Kwa hiyo na pale ndio tunaita asili ya mti, aslu shajar. Kama qala ta'ala alam tara kaifa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibah ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa. Allah subhanahu wa ta'ala asema hivi, hauoni jinsi Allah alivyopiga mfano wa neno lililokuwa lizuri, kalimatan tayyiba, neno lililokuwa lizuri, ni mfano wa mti uliokuwa mzuri. Asluha, asili ya huyo mti huo, thabitun, umithibiti, umetulia sehemu moja. Sawa. Wa far'uha fi samaa, na matawi yake yanapatikana mbinguni. Hapo tunatafuta nini? Asili, asili ya ule mti. Kitizama mti asili yake ambao ndio aslu, tuko tunatafuta far'u la aslu bi maana asasuhu. Na kwenye neno la pili akasema alfiqhu, ambalo katika lugha ya Kiarabu ni alfaham, kufahamu. Wa minhu qawluhu ta'ala, na inakuja kauli yake Allah aliposema wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ay yafhamu qawli, na uondoe mafundo yaliyopo katika ulimi wangu. Yafqahu qawli, yafhamu qawli, wapate kufahamu yale ninayosema. Wakati Nabii Musa alipokuwa anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tukitizama neno alfiqhu linatoka kwenye fi'lu, pana fi'lu tatu ambazo labda naweza kusema yaweza kuwa vyema kama tukizizingatia. Pako fi'lu ya kwanza faqiha, alafu inakuja faqaha, alafu inakuja faquha. Ukisema faqiha bi maana fahima, ndio panatoka maneno alfiqhu. Faqiha, fahima. Alafu ukisema faqaha bi maana sabaqa lahu akhiru ila fahmi almas'ala, ni mtu alitanguliwa na mwingine kufahamu masala yoyote. Sawa Sheikh. Afu kusema faquha bi maana fahima kulla almas'alati bi shaklin jayyid. Tofauti ya harakati tu. Sawa Sheikh. Tunaendelea. Kwa hiyo walfiqhu ambayo asili yake ni faqiha, fahima, fi lugha alfaham. Wa istilaha, wasilaha, na kwenye istilaha ya wanazuoni sasa. Sawa? Maarifatul ahkami ash-shari'iyyati al-amaliyyati bi adillatiha at-tafsiliyya. Neno usulu fiqhi, kuhusu taarifu yake kwenye istilaha, ziko taarifu mukhtalifa, ziko taarifu nyingi, takriban taarifu nne, sawa na madhehebu, aidha sawa na wanazuoni. Pana wanazuoni wamesema kwamba alfiqhu bimaana fahamun lidini ma'al amal, fahamun lidini ma'al amal, ni kuifahamu dini pamoja na matendo. Huyo ndio fiqhi. Oh, faqih hazo faqih, wala ilmu na wala matendo. Yaani wale ambao mmefahamu wafanye, unaweka kwenye matendo. Hadha huwa alfiqhu. Sawa sheikh. Na hao ni wapi? Naam. Hao ni wapi? Kani ni nukutu. Ama kila kauli sikumbuki aliyesema. Sawa sheikh. Hii ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili akasema alfiqhu katika istilaha hifdhu alfuru'i alfiqhiyyati walau min ghairi adillatiha. Ni kuhifadhi matawi faru'u za kifiqhi walau min ghairi adillatiha, japo bila dalili. Mathalan, ukawa nukta fulani katika madhhabu, ukahifadhi katika madhhabu fulani hili jambo ni mubah, madhhabu fulani amesema kwamba hiki kitu jaiz, lakini hukuhifadhi dalili, ila ukafahamu kwamba katika madhhabu amesema hiki kitu kwamba ni dalili, hii ni fiqhi. Anta faqih kwenye haya madhehebu. Sawa sheikh. Ingine nao akasema ma'arifatul ahkami shari'iyyati al-amaliyyati ma'a adillatiha at-tafsiliyya. Sawa. Wengine nao akasema ni kufahamu hukumu za kisheria za matendo pamoja na dalili zake za upambanuzi. Sawa sheikh. Bimaana unahifadhi kitu, mathalan as-sala. Sala ni wajibu. Kwanza umeshahifadhi kujua kwamba sala ni wajibu, unahifadhi na dalili yake. Wa aqimu sala. Sawa. Unahifadhi na dalili ya kuonyesha kwamba sala ni wajibu. Hii ndio fiqhi. Wengine nao akasema ma'rifatul ahkami shari'iyyati al-amaliyyati bi adillatiha at-tafsiliyya. Ambayo ndio tafsiri yenye Sheikh Al-Uthaymeen amileta kwenye kitabu chake. Ni kufahamu hukumu za kisheria za matendo, matendo ya kisheria, bi adillatiha, kunako dalili zake. Ba wapo inakuja min, kwa maana ya min, yani min adillatiha, kutokana na dalili zake za kiupambanuzi. Yani sio lazima uhifadhi dalili, lakini umehifadhi hicho kitu kaelewa kwamba ni wajibu kupitia dalili fulani, japo kuhifadhi, lakini kuhifadhi kwako umehifadhi na ukaona kwamba pako dalili inaonyesha kwamba ni wajibu. Hii ndio fiqh. Sawa fiqh. Ndio tutasubiria fiqh. Mafaqih wa kesho inshallah. Sawa sheikh, hizo ndio taarifu za fiqh katika wanazuoni tofauti. Tunarudi kitabu chetu. Sheikh akasema ma'rifatul ahkam wa kalimatu ma'rifa bimaana idrak au al-ilmu, kujua, kudiriki kitu, kukijua kitu, huwa kalimatu al-ma'rifa, ma'rifatu bimaana al-idrak wa al-ilmu. Al-ahkam, hukmu, na neno al-ahkamu ni jamu ya hukmu, na hukmu manake huwa nisbatu shay'in ila akhir, nisbatan tama, kukinasibisha kitu kwa kitu kingine, kukinasibisha kuliko timia, ndio tunaita kwamba ni hukmu. Sawa sheikh. Na ahkamu zimegawanyika kama kisi tutakuja kuona huko, pako ahkamu la aqliya, pako la ahkamu la adiya, pako la ahkamu shari'iyya, pako la ahkamu lughawiyya, pako la ahkamu al-hissiyya. Sawa. Kwa hiyo Sheikh akasema al-ahkamu shari'iyya, hukumu za kisheria, al-amaliyya, za kimatendo. Sawa. Tukisema za kimatendo, bimana alfuruia, ambazo, si za kiitikadi, biadilatiha atafsilia, kutokana na dalili zake za kiupambanuzi. Shekha anaanza kufasiri mwenyewe hapa. Naam, nadhani hapo tunasoma. Naam. Mhm. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن لأن إدراك الأحكام الفقهية وقد يكون يقينا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقات الأحكام المتلقات نعم متلقات من الشرع كالوجوب والتحريم فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية كمعرفة نزول الظل في الليلة الشتوية إذا كان الجو صحوا نعم Sheikh anasema makusudio ya neno letu maarifa ni maana ni ilmu wa dhanni. Sawa. Lianna idrak al-ahkam al-fiqhiyya qad yakunu yaqinan. Kwa sababu kujua hukumu za kifiqhi wakati fulani inakuwa ni yaqini na wakati fulani inakuwa ni dhanna, dhania. Sawa. Al-yaqini ni kukijua kitu kuwa na uhakika moja kwa moja, jazman. Kuwa na uhakika moja kwa moja. Sawa. Ama dhanni ni kujua kitu pasina kuwa na uhakika wa moja kwa moja kama sisi tutakuja kuviona kiupana insha Allah. Kama fi kathiri min masail al-fiqh kama jinsi inavyopatikana sana katika masala ya fiqh insha Allah. Sheikh akasema maksudio ya neno al-ahkam ash-shar'iyya hukumu za kisheria. Bi maana al-ahkam al-mutalaqqa min ash-shar'i ni hukumu ambazo zimechukuliwa kwenye sheria. Kal wujub wa tahrim kama vile wajibu au haramu wa kitu au usunia wa kitu au karaha wa kitu sawa hizo ndio hukumu za kisheria kama kisa takavyokuja fa kharaja bihi al ahkamu al aqliya hukumu za kiakili zinatoka sawa hapa kuna swala kidogo labda tuchangamshe akili kidogo al ahkamu ni muannath jamu جمع التكسير ان اكوغانا حكم يا التكنيث التانيث نشكوغا حكم يا تشناكيكي سواء نا هبا تمسيما خرج به كنينا تكسيما خرجت به الاحكام العقلية خرج به الاحكام العقلية كونه لذا إيه فخرجة ليه كونه لذا سما خرجت به الأحكام كوفان دوان قميني وزن كسيما قمبا يا أخي جمع التكسير يعني أقبال لحكم زوتي uke na uume ndio maana unasema tilka rusul lakini ni wanaume sawa fahamu tunaendelea kwa hiyo hukumu za kiakili zinatoka kama arifatu anna al-kull akbar min al-juz'i kama vile kujua kama vile kullu ni kubwa kuliko juz'u kuliko sehemu sawa kitu kizima ni kikubwa kuliko kitu kipande kwa hiyo kiakili mtu anakuja na kumbe wana hii. Sasa hichi kitu kizima, huyu mkate mzima na hichi kipande cha mkate cha wapi kikubwa? Wao anakuja na kumbe wana huyu mkate mzima ndio mkubwa kuliko huyu mkate kipande. Ah nipe dalili ndani ya Qur'an. Shehu ni ujinga. Hii ni katika ahkamu al-aqliya. Kama wale jamaa wakwambia eti nipe dalili ndani ya Qur'an ya kuonesha kwamba vile kwenda kwenye scanner. Subhanallah. Eti najizu kwenda kufanywa scanner kule kwa mganga kupimwa subhanallah. Hizi ni ahkamu al-aqliya wal ahkam al-adiya na hukumu za kiada sawa pana kile kitu ambacho tu kwenye ada tu kinajulikana. Mathalan, kama arifatu nuzuri talli, atali bimana nada, umande. Sawa? Shekhe, jema na umande, shekhe. Unaona mtu unapoamka asubuhi, ukiingia kwenye majani, pana kwa kalu umajimaji, utafikiria hapa amenyesha mvua na ile mvua ikunyesha. Ule umajimaji ule. Sawa, ndio inaitwa anada. Fil layli ashatiya, wakati wa usiku wa masika, usiku wa kish, kama jinsi ninavyosema mkituruki, kile kipindi cha baridi kile. Ukilalaga usiku kiamka asubuhi, utakutana yale maji idha kwenye vioo, sawa, au kwenye majani, idha kana aljawu sahwan. Ikiwa kwamba vile hali ya hewa ilikuwa safi, sawa? Tunaendelea sasa. Wal muradu bi qawlina al amaliyya ma la yata'allaqu bil i'tiqad kas-salati waz-zakati, fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad katawhidillahi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi, fa la yusamma dhalika fiqhan fil istilah. Naam. شكرا لك يا فتى. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. شيخ قسم مقصودية كلمة العملية عبارة القسم معرفة الأحكام الشرعية العملية. Al-amaliya ma la ta'allaq bil i'tiqad, ni yale matendo ambayo hayana uhusiano na tauhid i'tiqadi, kasalati wa zakah. Fa kharaja bihi ma yata'allaq bil i'tiqad, yale yote yakuwa uhusiano na aqida yanatoka, ka tauhidillah wa ma'rifati asma'i wa sifatihi, hiyo yote ni tauhid. Sawa, fala yusamma dhalika fiqhan fil istilah, hayo yote hayaitwi kuwa ni fiqh katika istilah ambayo tuko tunakusudia hapa. Sawa sheikh. Lakini Imam Abu Hanifa rahimahullah yeye na tauhid anaitaga fiqh. Sawa, alafu anaita fiqh al-akbar. Fiqh kubwa. Sawa. Kwa Imam Abu Hanifa. Kwa hiyo na kalimatu al-amaliya ukitizama zingine taarifu wanasemaga ma'rifatu al-ahkam ash-shar'iyya al-amaliyati au ma'rifatu al-ahkam ash-shar'iyya al-far'iyya al-muktasab bi adillatiha at-tafsiliyah. Sawa? Sheikh, kwa nini ameleta la amalia kuleta kalimatu al-far'iyya? Sheikh anakuambia kwamba pana wanazuoni ambao wanapinga mambo ya kugawa matendo katika usulu na furu'. Mathala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Anakataa. Anakuambia mambo ya kugawa al-amal katika usulu na furu'. Hii ni taksimu bid'iyya. Kwa sababu as-sala unaiweka katika furu'. Na ilali hii sala ni asili, ni itikadi. Sawa, afu unaitoa kwenye itikadi ya jina katika furuo. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah akawa mikataa. Kwa Sheikh Uthaymeen kwa kukataa hizi vurugu zote, hizi ikhtilafu, akaleta neno ambalo litawakumba wote pamoja. Akasema ash-shari'iyyatu al-amaliyya. Kisha akasema na neno at-tafsilat tunakusudia ni dalili za kifikihi ambazo zinaambatana na masaili ya upambanuzi. Sawa. Fakhara jadihi usulu fiqhi. Usulu fiqhi na kwenye toka yemu. Kwa sababu, usulu fiqhi yenyewe ni kuja kukusanyia dalili kwa ufupi. Na kuletea masala kwa ufupi. Ama fiqhu yenyewe na kuja kukuletea masala kwa upambanuzi. Ndo maana kwenye fiqhu usulu fiqhi inatoka. Ya anna albahtha fihi inama yakunu fi adilati alfiqhi alijmaliya. Kwa sababu bahthi ya usulu fiqhi yenyewe inatizama dalili za kifikihi ambazo ziko kwa ujumla, kama vile mathalan al-umur bi maqasidiha, mambo yote yanakwenda sawa na makusudi. Hii ni kaida ya usulu fiqhi ambayo imekumba kila kitu. Ama ukiingia kuichambua sasa, utajikutana umeandika vitabu na vitabu, hapo unaingia kwenye fiqhi kuanza kuichambua sasa moja moja. Kumbe usulu fiqhi yenyewe inakumba tu kwa ufupi. Naam sasa. فالمراد الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وحال المستفيد. وحال المستفيد. شيخ أبا تنمزا كوزونزيا مامبو أصول في مامبو يفقه ولكن يتعرف فقه معناك نيني أصول معناك نيني نينو مجموج نينو سسا يتقع جملة ساس أصول فقه معناك علم يبحث علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية نيلم أمبايو إناتفوت دليل زك فقه الإجمالية زليو كو كو جملة ili kusanya dalili zote kazileta kwa ufupisho pasina kupambanua wakaifija til istifada minha na kujua jinsi ya kustafidi kupitia hizo dalili za usulu fiqhi wa hali almustafid na kujua hali ya yule ambaye anastafidi na usulu fiqhi hapa ijmalia ni ipi tofauti baina ya yani ukitaka kuleta labda kwa kusema kwa ujumla na kwa kupendezesha kwa Kiarabu na fahamu ujumla ijma na jama i na ja kupendezesha na zana ja jamal utakuleta sana ismu fi'il ya jamal kuingiza katika maana jamalia jamalia tamam sawa kwa hiyo hapo kwenye hii usulu fiqhi wanazona watambia kwamba ni wasila tu fiqhi dini ni njia na kusaidia wewe kuweza kuifahamu dini sawa sheikh ni njia na kusaidia wewe kuweza kuifahamu dini yalla endelea tusikie sheikh anasema katika kwa mrodu bi qawlina al-ijmaliya القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها يستفيد من أدلة الفقه أحكامها والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. شأن سيما مقصودي أنه الإجمالية بمعنى القواعد العامة لمسينجي يو جملة مفانو قولياو واو ونزونو أفقه ونفسيما الأمر للوجوب سوا قاعدة أمبونا سيما الأمر للوجوب الأمر للوجوب ونسكيها مليتا قوفو بيا أكا لنو كان مكسانيا كلا كيتونا إنو أني نالو كمبا فيلا كلا أمر نبونا أمر panakuwa mumu wajibu wanahyu litahrim na katazo inaonesha nini uharamu wa kitu wasihatu na usahihi wa kitu taktadhi nufudh inapelekea tatbiq inapelekea kutekeleza sawa fakharaja bihi aladilla atafsiliya basi dalili za upambanuzi zinakuwa zimeondoka katika neno katika hii taarifu ya usulu fiqhi zile dalili za kuja wana hii nimekosa chakula cha kukula pako tu maiti na niko na njaa hata nifanye nini unaenda kumkukutea aya Allah amekataza kula damu nyama ya nguruwe nyama ya maiti kisha akasema fama ni turra ghaira baghin ila atakayepatwa na dharura unaenda kumkukutea aya pale ni tafsiri sio ijmal akao kija kwenye ijmal naomba tu ad-dharurati tubihu al-mahdhurati al-ijmal umemletea dalili ambayo imekusanya kila kitu unamaliza فلا تذكر في أصول الفقه هي هيتاجو كوني usulu fiqhi illa ala sabili tamthili lilqa'ida, isipokuwa katika kutolea mfano wa qa'ida. Mathalan, ukileta qa'ida ni ijmal, ni usulu fiqhi. Ukileta dalili, sasa aya, hadithi, unakuwa kunatolea mfano zile qa'ida. Kwa hiyo zile dalili za tafsil zinatajwa kwenye usulu fiqhi kwa kutolea kwa mfano wa qa'ida uliyoileta. Na neno kaifiyatul istifada minha, istifadati minha, kufaidika kwayo, maarifatu kaifa yastafidu al-ahkama, kaifa yastafidu al-ahkama min adillatiha bidirasa, vipi mtu anafaidika hukmu kutokana na dalili zake kwa kusoma hukmu, ahkamu al-alfaz, hukmu za matamshi, wa dilalatiha, na dalili zake, min umum, kunako ujumla, wa khusus, na kuhusisha, wa itlaq, na kuacha hivyo moja kwa moja, kitu kukiacha huru pasina kukiwekea masharti, dalalatiha. Wataqyid, na kuweka vizingiti, kuweka masharti mkitu. Wanasikh wa mansukh, na chenye kufuta, na chenye kufutwa, wa ghairi dhalik, na vinginevi. Fa innahu bi idrakihi, yastafidu min adillati alfiqhi ahkamaha. Kwa hakika, mtu kujua hivyo vitu hivyo, anafaidika kupitia dalili za kifiqhi hukumu zake. Yani ukijua hivyo vitu al-aam wal-khusus wa itlaq, kujua usulu fiqhi, inakupelekea wewe kujua fiqhi, kujua dalili za fiqhi, na kujua hukumu za fiqhi, na hukumu ya hizo dalili za kifiqhi. Hii jarru al-majrura bae, min adillati al-fiqhi. Min adillati al-fiqhi. Inakua hukumu yani? يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. أحكامها. يعني يستفيد أحكامها. أحكامه هو مفعول به. من أدلة الفقه. يعني. يعني مفعول يمثل وشو؟ أحكامه. كذا مشو. صار. مثلا كتكلم نحو جار ومجرور نتفاوض فس مفعول به. صار. Wakati katika irabu mtu wa min adillati al-fiqhi, min harfu jar, adillati al-fiqhi, jar wa adillati al-fiqhi isma jirur, kullu hakata, adillati isma jirur. Afu nasikia, wal jar wal majirur mutaalliku, fi makani, mafuulu bihi mansub. Falmuhim. Na neno hali al-mustafid, hali ya yule mwenye kustafidi sasa. Nani mwenye kustafidi? Maarifatu hali al-mustafid, wa huwa al-mujtahid. Al-mustafidu huna maanahu al-mujtahid. Sawa. Ameitwa kwa ni mustafid li'annahu yastafidu binafsihi al-ahkama min adillatiha, kwa sababu yeye mwenyewe anastafidi hukumu kupitia dalili zake. Sawa, kupitia dalili ya zile hukumu anapata istifada yule mujtahidi. Li bulughihi martabati al-ijtihad, kwa kufikia kwake martaba ijtihad. Laysa kullu wahid mujtahid. Sawa sheikh. Fa ma'rifatu al-mujtahid, kujua mujtahid, wa shuruti lijtihad, na kuzijua sharti za lijtihad, wa hukmuhu, na hukmu yake, wa nahri thalika, na mengineyo, yubhath fi usulu al-fiqhi. Bimana, kumjua nani mujtahid, kujua sharti za lijtihad, kujua hukmu ya mujtahid, hivyo vitu vete hauzuka vijua kama udasuma usulu al-fiqhi. Na kusuma usulu al-fiqhi, ndo utakujia kwa sasa Burundi, nani mujtahid, nani su mujtahid. Je, kila shekhe ni mujtahid? Kila aliyemaliza Saudi Arabia mujtahid, takuja kuyajua baadaye. Kama kisoto anasemaga eti shekhi ni mwenye amemaliza lisansi. Na hii ni taarifu mbovu sana. Sasa kama maliza lisansi na usiwi shekhi. Sawa ustaz. Naam. Naam. Fa'idatu usul al-fiqh. Inna usul al-fiqh 'ilmun jalilul qadri, balighul ahammiyya, ghazirul fa'idatu فائداتي ما معنى هذا؟ فائدة رودي غزير الفائدة فائداتي فائدته قبل النقطة نجيني نعز كويس هذا غزير الفائدة فائدته التمكن من حصول قدرتي يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سالمة. نعم. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله. ثم تابعه العلماء في ذلك، ف فألفوا في التأليف فألفوا فيه فألفوا كوكون مين كوجا فيه فألفوا أو كوكون فيه فألفوا سامان تتمية كوكون مين ينجي فألفوا فيه التأليف التأليف متنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. نعم شيخنا سمع كم في فائدة أصول فقه ساس أصول فقه نعلم جليل القدر نعلم يلوكو ناتشيو كوبا سان تنا علم يومهم يلوكو مكوبا غزير الفائدة أي كثير الفائدة يعني فائدة نينك فائدته فائدة أصول فقه التمكن نمتو كوا مكيني كوا ثابت من حصول قدرة كفكية ويزو سوا يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية ويزو أمباو ونمبلكي أنتو كويزا كوندوا حكم زاكي شرية كوني دليل زاكي على أسس السليمة كناكو مسينجي ليو سليميكا نيما يا ما الفرق بين قدر وقدرة قدرة الوزو نقدر كدير حقا قدر قدر صاف تشيو مكدارة صاف وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله mtu wa kwanza aliyokusanya fiqhi usulu fiqhi kuiweka kwa ni fani yenye fani moja mustaqil ni Imam Shafi'i kwenye kitabu chake Ar-Risala sawa rahimahullah na pana khilafu wengine wanasema Abu Yusuf ndo alianza wanafunzi wa Abu Hanifa wengine wanasema Abu Hanifa wengine wanasema pana khilafu nyingi lakini kitabu kama kitabu cha kwanza kupatikana katika usulu fiqhi Ar-Risala cha Imam Shafi'i rahimahullah afwan hapa kwa kama shaka kwa hiyo tunaposoma jina la Sheikh Ibn Sina radhiallahu anhu tunaendelea thumma tabaahu alulama fi dhalik kisha wakafuatia wengine wanazuoni kwa hicho kwa maana Imam Shafi rahimahullah kaogongea jiwe pale la msingi al aslu kama tuko tusoma usulu kwa hiyo asili ni Imam Shafi kisha furuu waliokuja baadaye sawa فألفوا فيه تآليفا وكاوندا وكاانديكا فيتابو التآليف مؤلفات وكاانديكا فيتابو كناكو فانيو المتنوع فيلفو كوا تفاوت في أين تفاوت ما بين منثور ومنظوم ومختصر منثور منظوم يتيونا كجا كتكا مفهمو ومشايري سا والباكو اليو انديكا فيتابو يوصول فقه مفهمو كمشايري wengine wakaandika kama vile risala fupi fupi wengine wakaandika vitabu vilivyokuwa vipana na mabsuto vilivyokuwa vipana hata swara fanna mustaqila mpaka usuni fiqhi ikakuwa ni fani ya kujitegemea sawa lahu kianuhu ambayo ina vifaa vyake yenyewe pekee inajitegemea yenyewe pekee tunaona kwamba hii ni usulu fiqhi ina vitabu vyake kila kitu inajitegemea hadi leo nakuwa hata ni moja katika takhasus. Unasikia mtu anasoma kuliatu sharia, takhasus ya usulu fiqhi. Sawa, mwingine anasoma kuliatu sharia, takhasus ya fiqhi. Wa mumayizatihi na ikawa na vitu vyake vya kuiweka wazi, vya kuipambanua na kuweza kuifahamu sawa sawa. Sawa, labda katika fawaidi kidogo, ilmu ya usulu fiqhi ni ilmu yenye manufaa watu wanaostafidi na usulu fiqhi kama jinsi anavyosema Sheikh Suleiman Ruhaili rahimahullah anakuambia nafi' lilmujtahid ananufaika kwa mujtahid wa talib alilmi na talib alilmi wal ami na yule ambaye sio kwa msomi talib alilmi sawa kila mmoja anastafidi bihasabihi sawa na fungu lake kila mtu anafaidika sawa na nafasi yake alipo mujtahid yastafidu min usul alfiqh alqudra ala istinbat alahkam alshar'iyyah min adillatiha tafsiliyya mujtahid yeye anafaidika na usul fiqh kunako uwezo wa kufanya istinbat kuondoa hukumu za kisheria kwenye dalili zilizokuwa wazi mwanachuoni anaweza katazama hivi masala, akaisoma aya akaondoa hemo dalili, akaondoa muhimu kwenye ya haya masala, nimefaidika kwamba vile kadha wa kadha wa kadha. Sawa, huyu ni mujtahid. Sio kila mtu, bana mtu unasikia wala subhanallah. Mmoja katika maduati wa Burundi yuko anafanya kitu, akamwambia mimi sana nafanya ijtihad yangu. Tumonyo kimtizama shuruti za ijtihad ya jazenesi. Kwa kuwa tu amemaliza Saudi Arabia, ya Allah, tayari ameshakuwa mujtahid. Hata khatir. Ama talib al-ilm yastafidu min usul al-fiqh al-qudrat ala at-tarjih. Talib al-ilm sasa anastafidi kwenye usul fiqh, uwezo wa kuweza kufanya tarjih. Wakati wanazunua mihtilafiana, talibu ilma misoma usulu fiqhi, anachukua zile ikhtilafu za wanazuoni sawa na usulu fiqhi aliyosoma, itakuja kumpelekea yeye kufanya tarjihi, kuna mimi naona kwangu hii ndio yenye nguvu, acha nitumikishe hii. Huyo ni talibu ilmi. Fa inna talibu ilmi la yastati'a an yafahama al-kutub fahman jayidan bidun ma'rifati usulu fiqhi. Talibu ilmi asome kitabu hawezi akakifahamu vizuri bila kujua usulu fiqhi. Kwa hakika hakika, ukisoma kitabu cha fuko talibu ilmu au usul fiqh, tafanya maajabu mengi sana mengi sana. Kama ile kauli ya Sheikh wetu Ruhaili, mtu akiwa na shaka kwenye udhu, ikiwa shaka yake ni kubwa, ikiwa shaka yake ni ndogo, yalla. Falmuhim ama laami yule maamuma wa kawaida, yastafidu min usul alfiqh li'annahu yazadu bihi fahamuhu lilquran wa sunnah. Yeye inampelekea, inamzidishia kufahamu Qur'ani na Sunna zaidi. Sawa. Unapo mtu maamuma ambaye anaelewa usulu fiqhi, ukamwexplikia kupitia usulu fiqhi, inampelekea kuelewa urahisi kuliko mtu mwingine. Na ndio maana wanazoona akasema anwa'u fahmi al-Qur'an, pako fahamu na'amun taqumu bihi al-hujja wa hadha liman yafhamu al-arabia. Wako ile fahamu ya ujumla, kila mtu mwenye kusoma Qur'ani akisoma anaifahamu. Sawa, hii ni kwa wale wanajua Kiarabu. You know, kila wanajua Kiarabu kusoma Qur'ani kila maana yake, ila sasa wanakusudia nini? Hapo panahitaji tena nyingine elimu patikane. Wale wasazi kuna anakuambia ukitaka kufahamu Qur'ani soma mantiki. ilmu al-asrar. Mungu aongoze wallahi. Aina ya pili ya kuifahamu Qur'ani, pako nyingine inaitwa fahamu tadabbur, kufahamu Qur'ani kwa mazingatio, wa ma'rifatul maqasid, na kuelewa makusudi ya Qur'ani. Wa hadha la yakunu illa liman arafa usul al-fiqh. Hii ni mpaka kwa kujua usul al-fiqh ndio utajua hii ni muhkam, hii ni mutashabih, hii ni khas, hii ni mansukh, hii ni mutlaq, hii ni muqayyad, usul al-fiqh. Sawa. ومن فوائد اصول الفقه يعين على رد الشبهات على الاسلام عموما, inamsaidia mtu kurudisha shubha kwa ujumla, wa ala alquran khususa, na inamsaidia mtu pia kuifahamu Qurani na kurudisha shubha za wale watu ambao wanakuja kuleta shubha za ndani ya Qurani, kuwajibia wa ala tauhid, na kadhalika upande wa tauhid. Sawa Sheikh, hiyo ilikuwa ni masala ya usul fiqh, nukta ya mwanzo ambayo ilikuwa ni taarifu ya usuli fiqh kama jinsi alivyosema. Nadhani tunaishia hapa, lakini tutafikisha, tutaendelea tena kama tutamaliza kitabu. Nadhani hakuna taaliki wala la, yani hali hakuna taaliki tutapanga tu tartibu. Khair, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.